сказала смерть. Латнік яе візіра зрабіў два крокі наперад. Валіваха рушыў свайго. Як застрэльшчыкі сечы, як ракута і койдан пад крутагор'ем, латнікі стаялі пасярэдзіне поля, твар у твар. Неадольна, як цемры цемраў, як крыжацкае мора на тры сотні вояў князя Давыда Градзенскага, як асманы на косавым полі, як рыцары на Белай гары рухаліся воі смерці. І зноў выліва хачу, што ніхто ніколі не зможа выйграць у сілы, якая сядзела насупраць. Нечалавечая, вышэйшая, халодная і няўмольная разважлівасць, якая не памыляецца, ваявала з ім. Гервасій зразумеў, што ён сапраўды прапаў. Позна, выліваха, гуляць трэба пры жыцці. І маё шчасце, што вы і асабліва дурныя бабы не разумееце гэтага. За карысталюбства яны адмаўляюць бедным, але высакародным нібы ў іх тры жыцці. А вы, калі яны адмаўляюць, вам улешчваеце іх падарункамі, нібыта вашы каралі вартыя магнацкіх палацаў. Нібыта вашая танная бірза з дарагім пацалункам. Вартая карэты шэсцерком без пацалунка. Нібыта срэбная танная люстэрка, падораная няшчотным каханкам, мае ў вачах такой каштоўнасць. У параўнанні з вілы за горадам, якую дорыць, усё адно жарабец ці кастрат. Смерць глядзела то на выліваху, то на бярозку. Яна злавалася і тым не менш крышыла абарону Гервасія, як хацела. І той, не гледзячы на халодны спакой роспачы, бачыў: усё скончана. Выліваха зірнуў на дзяўчыну, убачыў яе твар і паціснуў плячыма. Дорыць ім срэбныя люстэркі, а я дарыла б ім люстэркі будучага. Я б дарыла ім замест люстэрка чэрам. На, дурніца, глядзі, на, глядзі, якая ты будзеш заўтра. Не подлічай, кахай, калі кахаюць цябе, не слухай. Выліваха гойсаў вачыма па дошцы і меркаваў, што яму цяпер рабіць. Арахна дыхала яму ў спіну. Гэп! Крыкнуў ёй выліваха, у роздумі водзячы рукой над фігурамі. Што яна табе шкодзіць? Вядома, як ікона ў спальні. Не магу я, калі глядзяць. Арахна адпаўзла, Гервасій пахітаў галавой, хітравата усміхнуўся. Ай, палачанін, ай, лізунчык, глядзі ты, перад канчынай, можна сказаць, куды ты глядзіш, каб табе так астатні раз. Смерць пакасілася на палачаніна, і ў гэты час выліваха падставіў смерці пятага свайго латніка, адначасова пасунуўшы рукавом пад бой яе ладдзю. Бязвокая зірнула зноў на дошку, якая ўяўляла сабою выгляд страшэннага разгрому, усміхнулася. Зараз табе, мая ладдзя, роспачы, о, латнічак, а ну, галубок, хадзі да змарлых, ёмісты ты мой. Звонку было так, што ладдзя зараз уварвецца і скончыць разгром. Латнік Гервасія зляцеў з дошкі, і тады рагачовец з грукатам зняў падстаўленую ім жа самім ладдзю. На! Смерць засычэла. І вунь табе яшчэ пагроза каралю, гэта табе за ласку да мяне. Кароль смерці адступіў, адкрыўшы візіра за сваёй спіною, кінуўшы яго ў бядзе. На! Грукнуў па ім выліваха, не даючы апамятацца. Два шчыты перад адным мячом, выбірай! Каню слана альбо майму візіру другую ладдзю. І ён зняў ладдзю роспачы, апошнюю ладдзю, што была ў смерці. Людзі войкнулі. На дошцы літаральна за нейкую хвіліну ўсё змянілася. У сталёвым страі нападу зеўралі цяпер страшэнныя праломы. Войска смерці сплывала крывёй. І аднак, без абедзвюх ладзей, без візіра і слана, яна ўсё адно была мацнейшая за кожнага іграка на зямлі. Яна сабрала ўсе сілы ў кулак і пачала ціснуць на правае крыло выліваховага войска. І ў гэты момант Гервасій пачаў разумець нешта такое, што пасяліла ў яго душы парасткі несамавітай радасць. Дзяцінства. Сябры ідуць у грыбы. Усе астатнія дзяруцца ў нетры, а ён спакойна ідзе лясной дарогай і праз кожныя некалькі крокаў зрывае баравік. А вось салоўка, які трэцяе лета спакойна жыў пад ягоным акном. А вось заяц, які дажыў да старасці адразу за гумнамі, таму што так не бывае. Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора, таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон. Ты ваюеш не па правілах, хвалівака. Ты аддаў мне гэтага ладніка і, значыцца, павінен быў замацавацца вось тут. А замест гэтага... Каму павінен? Без памылковасці. Я павінен вось ім, гэтым людзям і больш нікому. Другі слон смерці зарыкатаў бакамі па стале. Валіваха усміхнуўся. Што ведала гэтая бязвокая дрэнь аб арабіне, якая расце на яго каменіцы? Няхай без належнага абшару зямлі, але затое недасяжная для коз. Што ведала яна аб зайцы ў глогавых агароджах, які цаною штодзённых драпін зберагаў у цэласці шкуру? Што ведала яна аб яго народзе, які жыў насупор і не так, і ўзрошчваў шыпы на сваіх карэннях, а не на сцяблінах? Хай косіць твая каса, што мне ў маіх гожых, але непатрэбных кветках, калі мае карэнні разрастаюцца ў зямлі і чакаюць свайго дня. Валіваха, дзе сэнс у тваіх учынках? А ты што думала, я бак? Чалавек, быдла непаслядоўнае, таму ён і не быдла. Ён лікаваў душы. Яна, неадольная, не магла адолець толькі аднаго. Непаслядоўнасці чалавечай думкі. Ты накшталт бацькоў нашай царквы. Вазьмі іх за ногі, стусані, адразу з іх рознае дзярмо пасыпецца. Тры ісціны, і больш няма. Рабы, слухайцеся паноў вашых, дух – галоўная агнойная плоць за ім, а ще не будзеце як дзеці, не трапіце ў царства нябеснае. Стваральнікі мудрасці для бедных, чаканшчыкі баек для ўсіх. І ён зняў каня смерці. Ён спамінаў зямлю і усміхаўся. Яго новая, непераможная мудрасць была мудрасцю таму, што ў ёй не было нічога скутага. У ёй было натхненне. Шкада, што позна. Позна прыйшла да яго мудрасць. Але ён думаў, што як смерць вось зараз не можа перамагчы яго, так ніколі не перамогуць яго жывых братоў. І ніколі не перамогуць вялікае каралеўства, у якім уладарыў рагаты ягоным дбаннем Жыгімонт. «Мат!» – сказаў ён. –